wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 grudnia, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Za rozważeniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego na artykuł 35 ustawy medialnej opowiada się członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Nie warto tworzyć prawa, które nie będzie przestrzegane. W ten sposób o obostrzeniach covidowych mówi prezes PiS. Flaga powstania wielkopolskiego powiewa na jednej z wież Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka jest za rozważeniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego na artykuł 35 ustawy medialnej. Dzisiaj prezydent zawetował nowelizację ustawy, która zezwalała, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Joanna Lichocka na antenie Polskiego Radia 24 przypominała, że o skargę wobec artykułu 35 dotyczącą nadawania koncesji apelował szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ja podzielam argumentację przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że ten artykuł jest po pierwsze tą luką, dzięki której można to prawo po prostu traktować jako fikcję, a po drugie są zapisy, które stawiają w gorszej sytuacji podmioty polskie wobec podmiotów zagranicznych. Posłanka Lichocka mówiła też, że dzisiejsze weto prezydenta ma charakter hamujący, podobnie jak analogiczny ruch wobec zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa z 2017 roku. Sejm, aby odrzucić prezydenckie weto, potrzebuje 276 głosów. Jestem zwolennikiem tego, aby pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste, tak o walce z pandemią w wywiadzie dla Interi, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W jego opinii takim krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku szczepień. Przyznał, że problemem w tej kwestii są antyszczepionkowcy w klubie PiS. Zwracał też uwagę, że w Polsce są problemy z egzekwowaniem obostrzeń epidemicznych, dlatego nie warto tworzyć prawa, które nie będzie przestrzegane. Zaznaczył jednocześnie, że jeżeli pandemia przybierze na sile, to potrzebne będą radykalne kroki. W takiej sytuacji będę gotowy na wszystko, powiedział Jarosław Kaczyński. Prokuratura w Białymstoku prowadzi kilkanaście postępowań dotyczących żołnierzy, którzy pełnili służbę przy granicy, będąc pod wpływem alkoholu. Jak informuje pułkownik Radosław Wiszenko z białostockiej prokuratury do spraw wojskowych, żołnierze nie mogą też pić alkoholu na terenie jednostki w czasie wolnym. Żołnierze nie mogą przebywać na terenie obiektów wojskowych pod wpływem alkoholu. Jest to przewinienie dyscyplinarne. Te sprawy nie są zamiatane pod dywan, jeżeli dojdzie do ujawnienia takiego zdarzenia i zostaje powiadomiona żandarmeria wojskowa, to są prowadzone normalnie postępowania. Sprawami żołnierzy zajmuje się sąd wojskowy. Postępowania mogą być prowadzone jako wykroczenia, za które grozi areszt albo grzywna, lub jako sprawy karne, za które grozi do 2 lat więzienia. Na jednej z wież Bazyliki Mariackiej w Krakowie zawisła flaga powstania wielkopolskiego. To na pamiątkę wydarzenia sprzed 103 lat, które od dziś po raz pierwszy obchodzone jest jako święto narodowe. Byliśmy w różnych zaborach, kiedy tutaj w Małopolsce 11 listopada już świętowano niepodległość. Wielkopolanie o tę niepodległość nadal musieli walczyć. Dzisiaj postanowiliśmy przywieźć elementy tej historii do Krakowa, mówi Robert Kaźmierczak, zastępca dyrektora Instytutu Książki. W powstaniu wielkopolskim używano flag z orłem, czasem z koroną, czasem bez korony. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości opracowało ten jeden obowiązujący wygląd flagi, która dziś powiewała z wieży Kościoła Mariackiego. Przede wszystkim flaga kwadratowa z wyciętym tak zwanym zębem u dołu, orzeł w koronie i orzeł, który ma skrzydła, jakby orzeł wyszedł spod prysznica, czyli one nie są takie rozszerzone, tylko takie opadające ku dołowi. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Wielkopolanie zwyciężyli, a w wyniku tego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Na niewiele ponad miesiąc przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi stolica Chin zaostrza restrykcje pandemiczne. Władze apelują do mieszkańców o niedopuszczanie miasta do czasu zakończenia o nieopuszczanie miasta do czasu zakończenia igrzysk. Wprowadzono też limit osób na świątecznych spotkaniach związanych ze zbliżającym się nowym rokiem według kalendarza księżycowego. Stolica Chin zaostrza restrykcje pandemiczne po tym, jak w kraju wykryto pierwsze przypadki wariantu omikron koronawirusa, a w 13-milionowym Xi'anie wprowadzono pełen dwutygodniowy lockdown. Pekińskie władze apelują do mieszkańców, aby nie opuszczali miasta bez potrzeby. Na razie nie ma oficjalnego zakazu podróżowania, ale powrót do stolicy Chin możliwy jest wyłącznie z ważnym, negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Do Pekinu na razie nie będą mogły powrócić osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających powrót przebywały w miejscowościach z nawet jednym przypadkiem COVID-19. Spotkania w gronie najbliższych ograniczono zaś do 10 osób. Władze Pekinu obawiają się, że tak jak w Xi'anie może dojść do rozprzestrzenienia się patogenu ze względu na znacznie większą liczbę podróżnych, sportowców i towarzyszących im delegacji. Dziś w Chinach odnotowano rekordową od marca ubiegłego roku liczbę 162 nowych zakażeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, na Podkarpaciu popada śnieg, tylko na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach pogodnie. Mroźna noc przed nami, na Pomorzu Wschodnim oraz na Kujawach termometry pokażą minus 14 stopni, zresztą w pozostałych regionach od minus 10 do minus 5 najwyższa temperatura, choć też pod kreską na krańcach południowych. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju także miejscami na południowym wschodzie popada śnieg, ale ten śnieg stopniowo będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i sam deszcz również marznący, powodujący gołolecia, więc na drogach uważajmy. Może być ślisko. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na Mazowszu minus 3, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek państwo komentują albo proszą o to, by rozpoczęła się taka dyskusja w sprawie zachowania trenera byłego, może już trenera polskiej reprezentacji w piłce nożnej, Paulo Sousy. To po prostu trzeba by dłuższą rozmowę przeprowadzić, ale skrótowo. Wchodzi na stanowisko, powiedzmy, pan Bonik. Ja go bardzo lubię, bardzo szanuję, wie pan, jako piłkarza. Ale chciałbym się dowiedzieć, panie Bonik, czy pan sobie poradzi, bo przecież pan był tylko piłkarzem. I tak dalej, i tak dalej. I nie chodzi mi o dyskredytowanie kogokolwiek, tylko chodzi mi po prostu o wywołanie takiej zdrowej atmosfery, żebyśmy wiedzieli po co, dlaczego, czy da sobie radę i tak dalej. Bo to jest naszym wspólnym osiągnięciem jakiegoś sukcesu, jakiegoś po prostu poziomu i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam państwa do korespondencji. Dwie dwójki i siedem trójek najszybciej, najłatwiej. Oczywiście telefonicznie, ale mailowo również zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i SMS-owo 71335. Time. Godzinie 17. Państwa głos w ważnym, powiedziałbym nawet narodowym temacie. Dwie dwójki, siedem trójek. Moim zdaniem pan Kulesza panem Lewandowskim powinni sobie usiąść i żeby razem wyznaczyli trenera. Przecież Lewandowski jest obeznany. I to jeszcze jak. I właśnie on powinien nie to, że brać odpowiedzialność na siebie, ale po prostu pomóc PZPN-owi. Bo tak w ciemno brać kogoś nowego, to ja bym tego nie robił. No, inni jednak będą bronić, czy może w pewien sposób zachwalać taką, a nie inną sytuację, ewentualne konsekwencje tego, co się może wydarzyć. Państwa głosy. A propos naszego trenera, chciałem jedną uwagę rzucić. Chodzi mi o to, że nowy trener nie będzie żadnej odpowiedzialności miał, że tak powiem, nad sobą, no bo wiadomo, że zastanie po Paulo Sousie po prostu posadę, no i będzie musiał coś z tym zrobić, ale żadnej odpowiedzialności nie będzie miał, także to będzie bardzo dobra, że tak powiem, posadka. A, więc jednak, może jak nic. Braci już. 14 minut po godzinie 17 czekamy na Państwa sygnały. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Czternaście minut po godzinie 17. Gorący temat, jeśli chodzi o to, co dzieje się w polskiej piłce. Gorący, a przed nami kolejna mroźna noc. Naszym gościem jest Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Trójce. Dobry wieczór, witam. No i co, sprawdziły się prognozy na święta? Od tego może podsumowania zaczniemy. No, myślę, że te noce miały być mroźne, ale te 20 poniżej zera troszkę jednak zaskoczyło nas i no, aż tak niskie wartości nie były prognozowane. Jakkolwiek miało być słońce, było słońce, miało być mroźno, było mroźno, no ale minus 20. Tu troszkę może niedoszacowane. Niedoszacowane. Miał być deszcz w wigilijne popołudnie, nawet przedpołudnie i był. No i trochę śniegu też spadło. Tak. No a przed nami już, no właśnie te sprawdzalne prognozy pogody. Mroźna, kolejna mroźna noc, ale no powiedzmy najpierw o tych wartościach temperatur na najbliższe dwa dni. No, tutaj mam chyba dobrą informację, bo to arktyczne powietrze, które zalega nad Polską, no już troszkę jest słabsze, jeżeli tak można to nazwać. Te wartości nie będą już poniżej minus 20, ale jeszcze minus 17 w południowych powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego jak najbardziej. Tam wydane są nawet ostrzeżenia przed właśnie silnym mrozem. Minus 14 na Pomorzu Wschodnim, na Kaszubach również może się pojawić. Pozostała część kraju, no jeszcze około minus 10 może się pojawić. Także tam noc taka chłodna. Jutro jeszcze dzień w miarę chłodny, chociaż już od zachodu będzie wkraczało cieplejsze powietrze. No i od środy ciepły prąd, no i będziemy mieli konkretną odwilż. Na tyle będzie ciepło, że w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej nawet 12 stopni powyżej zera. Jakich spodziewać się temperatur w pozostałych regionach i w ciągu dnia, i w ciągu nocy w drugiej części tego tygodnia? No, w drugiej części tygodnia będą wartości zarówno w dzień, jak i w nocy dodatnie. Na wschodzie będzie to nieznacznie powyżej zera, do od 1 do około 4, w centrum 5 do 8, natomiast na zachodzie 10 do nawet 12 stopni i tak będzie do soboty. Dopiero gdzieś tam w niedzielę ponownie widać jakieś lekkie ochłodzenie. No i najgorszy będzie chyba ten epizod środowy, bo przez Polskę będzie przemieszczał się front atmosferyczny i i w dzień będzie dodatnia temperatura, w nocy taka około zera, no i będzie to zamarzało, to spadnie. Zresztą grunt jest przemrożony, więc to też będzie temu sprzyjało. Więc no niestety środa będzie taka śliska na drogach, na chodnikach, a później już czwartek, piątek z dodatnią temperaturą przez całą dobę, już raczej nie powinno być ślisko, no ale deszcz będzie niestety padał. Na dzień dzisiejszy co możemy powiedzieć o wieczorze i nocy sylwestrowej? No wychodzi na to, że będzie wieczór bardzo ciepły, szczególnie w zachodniej części kraju, tam właśnie powyżej 10 stopni. I noc wychodzi na to, według dzisiejszych prognoz, że będzie z temperaturą dodatnią w całym kraju. Czyli może sprzyjać, tym bardziej na powietrzu, w warunkach pandemicznych, właśnie takiemu świętowaniu w bezpieczniejszych warunkach. Dokładnie tak. I tutaj cały czas mój apel, ponieważ nawet tutaj nagrywaliśmy różnego rodzaju filmy wczoraj. Lód pojawił się na niektórych jeziorach, na rzekach i proszę na to nie wchodzić. On naprawdę jest cienki, może się zarwać, także nie zbliżamy się do lodu. Idzie odwilż to już w środę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był naszym gościem. Pogody życzę. Poświątecznie również. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Sygnał od Państwa. 2 2 7 3 na te tematy, które poruszamy dziś. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, także smsowo 71335. You don't have to stay till morning. You can leave without a warning. If you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall in love again. I'll avoid the conversation. Say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. It feels like it's enough to drive you mad. But an hour of silence doesn't feel so bad. I know I said I'd rather be alone, but I just got used to being on my own. Don't stay. Minut po godzinie 17, końcówka roku to czas pewnego rodzaju podsumowań i także zastanawiania się, wybiegania w przyszłość, co przed nami, co nas czeka po nowym roku. No oczywiście niezadwalnie związane jest to z finansami, myślimy także o tym, co czeka przedsiębiorców. Wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk powiedziała, że Polski Ład będzie dodatkowym impulsem dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Na nowych rozwiązaniach podatkowych skorzystają małe i średnie firmy, dla których przygotowano pakiet ulg i zachęt inwestycyjnych. Podczas konferencji poświęconej rozwiązaniom Polskiego Ładu dla przedsiębiorców wiceminister Olga Semeniuk podkreśliła, że rządowy program ma zapewnić zrównoważony rozwój całej polskiej gospodarce. Polski Ład to program, który obejmuje całe spektrum życia społeczno-gospodarczego. Od proinnowacyjnych rozwiązań podatkowych, przez ochronę zdrowia, po wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych naszych obywateli, czy też rozwój OZE. Już 3 stycznia wejdą w życie zapisy, które pozwolą budować domy bez zbędnych formalności. W drugiej połowie 2022 roku będzie możliwe korzystanie z gwarantowanych przez państwo kredytów. Ale Polski Ład oprócz zmiany degresywnego systemu podatkowego to przede wszystkim ulgi. Ulgi automatyzacyjne, prototypowe, jak również sukcesja rodzinna. Z kolei wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał, że rozwiązania Polskiego Ładu pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych dla większości obywateli. W sumie na reformie podatkowej skorzysta aż 18 milionów osób. W ich portfelach zostanie około 17 miliardów złotych. To jest bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, ponieważ tak duża obniżka podatków oznacza również i dla nich bardzo duży impuls popytowy. To nie są środki, które zostaną w kieszeniach podatników. To są środki, które po prostu wrócą do polskiej gospodarki. A dodajmy, że rozwiązania Polskiego Ładu mają umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie rozliczeń podatkowych do swoich potrzeb. Wiele firm będzie mogło skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku oraz wyższego progu podatkowego. A w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło specjalną infolinię dla przedsiębiorców i obywateli pod numerem 22 765 64 64. Można uzyskać informacje na temat rozwiązań, jakie wejdą w życie w najbliższych miesiącach. Przypomnę, 22 765 64 64. To specjalna infolinia Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Infolinia dla przedsiębiorców, pozostałych obywateli, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat planów prowadzenia Polskiego Ładu. Tu Trójka, 23 minuty po 17. Fatboy Slim w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, pytanie na dziś, a to od wczorajszego popołudnia i wieczoru. Kto powinien zostać selekcjonerem i dlaczego? Dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że wielkim błędem było przyjmowanie dymisji pana trenera Nawałki, który honorowo się zachował, dymisję złożył, ale nie trzeba było jej przyjmować, bo jego drużyna grała fajnie, grała nieźle, weszła na światowej klasy imprezę, a że tam dostała bęcki, trudno, trzeba było 4 lata dalej pracować, ale trenera nie odwoływać. Panie Adamie, wróć pan, kłaniam się. Bardzo dziękujemy. No, ciekawe, jak to wszystko się rozwinie, ciekawi jesteśmy państwa głosów, zachęcamy do korespondencji. A już za chwilę sport, później także prognoza pogody, wcześniej skrót najważniejszych informacji, także te drogowe. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Ekspert. Czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Na przykład suszarka do ubrań Whirlpool z pompą ciepła. Teraz za jedyne 1690, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1599, taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Emilia Komarnicka-Klęstra, aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Jak wypracować taki rytuał wspólnego czytania? Czytać, czytać i jeszcze raz czytać, i to od pierwszych dni życia. Ktoś może zadać sobie pytanie, ale kiedy? Czasu mamy tak mało. Badania potwierdzają, że nawet 20 minut dziennie ma kolosalny wpływ na rozwój naszych dzieci. Liczy się regularność. A drugi aspekt, spróbujmy na ten czas wspólnego czytania naprawdę wyłączyć głowę z codziennych spraw. Odważmy się wejść w świat literatury, jakbyśmy znowu mieli 3 lata. Dzieci będą czuły, że autentycznie przeżywamy coś razem, mamy wspólny świat, a nasze wewnętrzne dziecko też będzie nam wdzięczne, że pozwolimy sobie na tak żywe przeżywanie emocji, jakie płyną z dobrej literatury. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. 17:29. No to w drogę. Radio Nawigator. Najważniejsze informacje z dróg ma dla nas Monika Gniewaszewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Komu w drogę, temu korki, bo tych jest naprawdę dużo. Zacznijmy od Pomorza i Trójmiasta, gdzie zator jest na S6 i na S7, czyli na węźle Gdańsk-Południe. Kłopoty są na jezdni do Gdyni. Przyczyną duże natężenie ruchu. Mazowsze, to jak zwykle korek na S8 na obwodnicy Warszawy. Zator mamy i na jezdni do Białegostoku. Tu utworzył się na wysokości Powązek. Z kolei w stronę Wrocławia jest na wysokości węzła Łabiszyńska. Bardzo duży zator utrzymuje się też na krajowej drodze numer 7, czyli przy wyjeździe z Warszawy nad morze. Korek utworzył się na zjeździe z mostu Marii Curie-Skłodowskiej. Małopolska, dużo cierpliwości na obwodnicy Krakowa. Zator na obu jezdniach ciągnie się od Podgórza Słucheckiego aż po Kopiec Kościuszki, podobnie w przeciwnym kierunku na jezdni do Rzeszowa. Korek i to porządny także na Zakopiance i to w obu kierunkach, zarówno do, jak i z Zakopanego. No i jeszcze wypadek na A4. Korek, w korku poczekamy na A4 na trasie Katowice-Wrocław na wysokości Opola. Na jezdni do Wrocławia po pożarze auta zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Korek ma 6 kilometrów. Powoli, bezpiecznie do przodu, cało i zdrowo. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 17:30, a zatem czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Od momentu przyjęcia nowelizacji ustawy medialnej nie było żadnych rozmów z Amerykanami. Za chwilę będzie pierwsza. Tematem jest jednak bezpieczeństwo regionu, przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Prezydent poinformował dzisiaj, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmierzającą do tego, aby podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji udziały nie przekraczające 49%. Polski rząd Żołnierz, który zdezerterował i uciekł na Białoruś, będzie poszukiwany listem gończym. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie na wniosek białostockiej prokuratury zgodził się na tymczasowe aresztowanie 25-letniego Emila Czy. Był on zawodowym żołnierzem 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W połowie grudnia podczas służby na granicy polsko-białoruskiej uciekł na Białoruś, gdzie udzielił wielu wywiadów, w których oskarżał polskich żołnierzy o bezprawne działania. Okres świąteczny na granicy polsko-białoruskiej był stosunkowo spokojny, poinformowała Straż Graniczna. Jednocześnie, jak podano, prawie codziennie dochodziło do siłowych prób przekroczenia granicy, głównie na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. W Wigilię doszło do 69 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Pierwszego dnia świąt takich prób było 47, a w drugi dzień świąt 26. Dziękujemy bardzo. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 18. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz, witamy ponownie. Tak się zastanawiam, wiadomości sportowe czy około sportowe? Poproszę wyniki, tabelki. Będą wyniki, bo kończy się niesamowite meczycho. GKS Katowice przegrywa 4-5 z Energą Toruń. Naprawdę ostatnie 3 minuty meczu porywające widowisko. No ale przede wszystkim oczywiście informacje dotyczące afery z Paulo Souzą w roli głównej. No i nie jest to chyba bohater pozytywny. Portugalski selekcjoner reprezentacji Polski poprosił o rozwiązanie umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej za porozumieniem stron. To taka troszeczkę bezczelność z jego strony. Mówiąc wprost, prezes Cezary Kulesza zarządził nadzwyczajne posiedzenie zarządu piłkarskiej centrali na jutro. Na środę mówił. Tak. Na środę. Czyli środa. Pojutrze. Tak, przepraszam, tak. Były prezes PZPN Zbigniew Boniek również nie kryje rozczarowania. Znam tego człowieka jako piłkarza, znam tego jako trenera i można powiedzieć, no trudno zmienić o 180 sposób opinię w przeciągu 2 dni. Niestety muszę powiedzieć, że nie znałem tej twarzy, można powiedzieć, tych myśli jego skierowanych tylko wyłącznie na kasę. Ciekawym spostrzeżeniem podzielił się były piłkarz, a dziś komentator Grzegorz Mielcarski. Pracowałem z różnymi selekcjonerami przy reprezentacji Polski. Począwszy od Andrzeja Stela, Leszka Ćmikiewicza, Henia Postela, Pawła Janasa i również Leo Benhakera. To dla mnie sytuacja zupełnie bezprecedensowa i nigdy czegoś takiego nawet bym sobie nie wyobrażał, pracując z tymi ludźmi, bo każdy z nich miał inne podejście do swojego zawodu niż, jak się okazuje, pan Paulo Souza. Najpierw trzeba uporządkować sprawy właśnie z Souzą, a potem jak najszybciej znaleźć trenera, który podjąłby się poprowadzenia kadry w barażu 24 marca, mecz w Rosji, w Moskwie, mówi Maciej Szmigielski z Przeglądu Sportowego. To musi być ktoś z odpowiednim charakterem, to musi być też ktoś, kto już odnosił jakieś sukcesy. Na tym też trochę spalił się Jerzy Brzęczek, że jednak jako trener nie osiągnął zbyt wiele i kadrowicze to wiedzieli. Adam Nawałka jednak miałby zdecydowanie większy posłuch w szatni. Jeszcze trzon tej reprezentacji doskonale pamięta, bo przecież jeszcze 3 lata temu był jej selekcjonerem. Pojawia się również nazwisko Czesława Michniewicza w kontekście. Podobno Adam Nawałka jednak zgłosił już gotowość do podjęcia się tego wyzwania. Tymczasem w cieniu Souza Gate, jeśli tak można powiedzieć, Legia Warszawa ogłosiła nowego dyrektora sportowego. Tego dotychczasowego Radosława Kucharskiego na stanowisko zamienił Jacek Zieliński, legendarny obrońca reprezentacji Polski oraz wojskowych. Pełnił obowiązki ostatnio dyrektora Akademii Legii, a także ostatnio był szefem rozwoju karier indywidualnych i wypożyczeń. Kibice Maryny Gąsienicy Daniel i Michaeli Szyfryn nie obejrzą ich podczas Pucharu Świata w Lieńcu. Obie narciarki opublikowały dziś w mediach społecznościowych oświadczenia o zakażeniu koronawirusem. Obie czują się na szczęście dobrze. Jutro w stolicy Tyrolu Wschodniego ma odbyć się Gigant, ulubiona konkurencja Maryny, a w czwartek slalom. O zakażeniu koronawirusem poinformował również Andrzej Rublow. Rosyjski tenisista najpewniej zaraził się podczas turnieju pokazowego w Abu Zabi, tak jak Belinda Bencic, Ons Jabeur oraz Rafael Nadal i Denis Szapowałow. Przeglądam sobie ogłoszenia z pracą i dam pracę trenerowi. Tu można dostawić, czy to klubowy, czy jakiś inny reprezentacyjny. No naprawdę, kto by się spodziewał takiej końcówki roku. Czas na prognozę pogody. Będzie się chmurzyć w ciągu najbliższych godzin. Na Podkarpaciu dopada kolejne centymetry śniegu. Jedynie na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach ma być pogodnie. Mroźna noc przed nami. Minus 14 stopni pokażą termometry na Pomorzu Wschodnim i na Kujawach, ale w pozostałych regionach od minus 10 do minus 5 stopni. No jak słyszeliśmy rzecznika Instytutu Meteo, od środy odwilż. Jutro jeszcze pochmurno z przejaśnieniami w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz na południowym wschodzie. Prócz śniegu deszcz ze śniegiem i sam deszcz, ale też uwaga, marznący i powodujący gołoleć. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu, do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka na termometrach, w radioodbiorniku także. Trójka. Program trzeci. Poszukiwania trenera. Dwie dwójki i siedem trójek. Pani propozycja? Ja proponuję pana Roberta Lewandowskiego, słynnego Lewandi naszego polskiego, na trenera. To jest moje serdeczne życzenie na nowy rok. Bardzo dziękujemy. Na nowy rok, tak jest, Barani Skok. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały poszukiwania trenera. Gdzie on jest, ten właściwy, najwłaściwszy w takiej dość trudnej sytuacji? Dwie dwójki i siedem trójek, najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Właśnie, panie kapitanie, poszukiwania trwają. Powinniśmy pójść troszkę do przodu, zacząć grać, tworzyć nowoczesną piłkę nożną w Polsce i wydaje mi się, że jedną osobą, która nadawałaby się do tego, żeby poprowadziła reprezentację Polski, to jest Robert Lewandowski i naprawdę zdarzało się w historii futbolu, że byli trenerzy grając również w piłkę na boisku i chyba by to było, że tak powiem, najlepszy człowiek na tym stanowisku. Bardzo dziękujemy. 2 2 i 7 3 czekamy na kolejne sygnały od Państwa. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 18 w Poznaniu dobiegają końca centralne uroczystości 103. rocznicy zwycięskiego wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przy pomniku powstańców był prezydent, a wydarzenia śledzi nasz reporter Jacek Butlewski, z którym się teraz łączymy. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że to właśnie w Poznaniu zrodziła się idea ustanowienia święta państwowego. Macie prawo, mówił prezydent do poznaniaków, domagać się od całej Polski czczenia tego właśnie wydarzenia. Cześć i chwała bohaterom zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Cześć i chwała bohaterom powstania, które toczyło się na tych ziemiach i dzięki któremu wolna Polska mogła być całością w swoich najistotniejszych historycznych częściach. Tak jak to już kilkakrotnie podkreślałem. Jakżeż mogłaby istnieć Polska bez Ostrowa Tumskiego, bez Ostrowa Letnickiego, bez Gniezna, bez Poznania, bez tej piastowskiej kolebki. Mówił w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda. Teraz kończy się składanie kwiatów przed pomnikiem powstańców wielkopolskich. Przed uroczystością kibice Lecha Poznań odpalili race. Uroczystości były okrojone ze względu na pandemię koronawirusa. Wzięło w niej udział mniej ludzi niż zazwyczaj, ale poznaniacy świętowali dzisiaj przez cały dzień od samego rana. Posłuchajmy, jak to robili. Byli wśród nich także ułani na koniach. Koniki w formie? Oczywiście. Roman Kusz, rotmistrz kawalerii ochotniczej. Wszystko, co związane z narodem, jest nam tak samo bliskie i drogie, jak było naszym dziadom, a przesłanie ważne dla nas jest: lepszy na wolności kęsek ladajaki, niż w niewoli przysmaki. Co tutaj przed odwachem stanęło? To armata niemiecka kalibru 7,7 cm. Krzysztof Jankowiak, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Niemcy określali swoje kalibry w centymetrach. Armata polowa. Wiele egzemplarzy powstańcy zdobyli. Czyli nie tylko te osławione samoloty, największa zdobycz wojenna, ale też coś bardziej przyziemnego. Tak naprawdę zdobyczami Wielkopolan po Powstaniu Wielkopolskim możemy określić, że były wszystkie rodzaje ówczesnych wojsk. Co pan tutaj ma za odznaki? Pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim. Są to magnesy symboliczne, przedstawiające scenki rodzajowe według obrazów pana Prałzińskiego. Cieszy się pan z tego, że jest święto państwowe? Tak jest, bardzo dobrze, że tak mamy. To powinno być już dawno uchwalone i podpisane. Jestem wnuczką powstańca wielkopolskiego. Dziadek mi nic nie opowiadał. Ale bał się mówić? Nie, życie się nie tak potoczyło. Myśmy kontaktu nie mieli. Natomiast jako Ewa z XXI wieku ja się sama dowiaduję i swoim wnukom i swoim dzieciom, co opowiadam, z kim się walczyło. Tu stoimy przed tablicami z odsieczą dla Lwowa. Widział pan flagi dzisiaj w mieście? Ludzie wywiesili? Nie ma dużo flag, ale są. I to są zarówno państwowe flagi, jak i wielkopolskie z naszym orłem wielkopolskim, co mnie bardzo cieszy. To było dobre wojsko. Bądźcie dumni, zapamiętajcie, bo powstańcy wielkopolscy to było dobre wojsko. Młodzi słuchają chętnie? Słuchacie chętnie? W miarę. Podzielony głos. Centralne uroczystości 103. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego śledził na miejscu nasz reporter Jacek Butlewski. Przypomnę, dziś 27 dzień grudnia. Po raz pierwszy obchodzimy ten dzień jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, święto państwowe. To Trójka za 16 minut 18. W Trójce Emi McDonald. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?

okay? I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up. I don't panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your everybody wants to be my enemy. To Imagine Dragons w audycji popołudniowej. 9 minut pozostało do godziny 18. Rosja kontynuuje manewry wojskowe u swoich zachodnich granic i choć w ostatnich dniach wycofa 10 tysięcy żołnierzy ćwiczących w pobliżu Ukrainy, to według Kijowa wciąż jest ich tam ponad 100 tysięcy. Tymczasem NATO proponuje Rosji zorganizowanie 12 stycznia rozmów na temat bezpieczeństwa w Europie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Rosja jest wojskowo aktywna w pobliżu granic Ukrainy od kilku miesięcy. Dziś poinformowano o przeprowadzeniu nagłych manewrów w rosyjskim zachodnim okręgu wojskowym. Około 1000 żołnierzy, mając do dyspozycji prawie 200 sztuk sprzętu wojskowego, ćwiczyło odpieranie ataków z powietrza. W minioną sobotę zaś 10 tysięcy rosyjskich wojskowych powróciło do swoich baz po miesiącu ćwiczeń, m.in. na okupowanym Krymie czy w graniczącym z Donbasem obwodzie rostowskim. Ćwiczyliśmy działania naszych jednostek rozpoznawczych, gdy już spadnie śnieg. Trzeba umieć działać w każdych warunkach. Tłumaczy rosyjski oficer kapitan Fiodorow. Ale jak informują władze w Kijowie, wciąż w promieniu zaledwie 200 km od ukraińskich granic rozmieszczonych jest ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. A jeśli pierścień ten rozszerzyć do 400 km, to nawet prawie 150 tysięcy. Dlatego ukraińskie wojska od miesięcy są postawione w stan gotowości. Czy my tu nie panikujemy? Nikt tu nie panikuje, ale szykujemy się na najgorsze. Najważniejsze to przecież być gotowym. Ale czy dojdzie do czegoś, czy nie, to już niestety nie zależy od nas. Czekamy więc i obserwujemy. I zapewniam, że Rosjanie nie będą mieli z nami łatwej przeprawy. Prosto tak, one nie zmożą przyjść. Mówi jeden z ukraińskich żołnierzy stacjonujących w okolicy wsi Trawniewie, tuż przy linii frontu w Donbasie. Tymczasem Rosjanie swoją aktywność wojskową u ukraińskich granic tłumaczą obawą o własne bezpieczeństwo i wskazują na coraz większą obecność sił NATO w Europie Środkowej i Wschodniej. To jednak obecność na zaproszenie niepodległych i suwerennych państw, które obawiają się zagrożenia ze strony Rosji. A jak tłumaczy dr Jacek Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, takie działania, jakie od kilku miesięcy prowadzi Rosja, są rodzajem agresji. Pamiętajmy, że my tak naprawdę łączymy tylko i wyłącznie pewne dwa elementy klasyczne, wojnę i pokój. No pamiętajmy, że pośrednio można używać siły w zakresie manifestacji, pokazu siły, mobilizacji siły i też tak naprawdę zmuszenia przeciwnika do zwiększonego obciążenia finansowego poprzez własne działania obronne na wypadek tak naprawdę eskalacji działań. Ekspert dodaje, że Rosja sukcesywnie rozszerza portfolio swoich działań na świecie o kolejne aktywności hybrydowe. Zwróćmy uwagę, że od lat na przykład coraz mniej transparentne są działania rosyjskich sił zbrojnych, jeśli chodzi o manewry, ćwiczenia sprawdzeniowe, jeśli chodzi o alerty bojowe w zakresie wyprowadzania jednostek. To wszystko jest rozpisane wspólnie z narzędziami ekonomicznymi, narzędziami wywiadowczymi, narzędziami tak naprawdę, którymi Rosja może dzisiaj grać. A jednym z takich narzędzi jest także rosyjska polityka energetyczna i blokowanie lub ograniczanie dostaw gazu czy ropy naftowej. Kiedyś doświadczały tego niepokorne wobec Moskwy kraje postsowieckie, jak choćby w ostatnich tygodniach Mołdawia. Ale ostatnio także cała Europa, po Rosja, co podkreśla redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik, użyła już jesienią gazu jako broni ekonomicznej przeciw Unii Europejskiej. Kiedy Rosjanie celowo ograniczyli podaż gazu w Europie, jako jedyni nie gromadzili zapasów przed zimą, wbrew własnemu zachowaniu z przeszłych lat, można to tłumaczyć właśnie wolą ograniczenia podaży, Rosjanie zadziałali wbrew prawom rynkowym, ponieważ ich cel jest inny, nie chodzi o pieniądze, chodzi o cel polityczny, czyli wymuszenie gazociągu Nord Stream 2, który z kolei jest potrzebny tylko po to, żeby ominąć Ukrainę przy dostawach gazu do Europy. Ta nierynkowa sytuacja dalej trwa, a w przypadku biegnącego m.in. przez Polskę gazociągu jamalskiego przesył gazu ze wschodu na zachód ustał, a przez ostatnie kilka dni według źródeł niemieckich surowiec zaczął nawet płynąć w odwrotnym kierunku.